Nyheterna presenterades i samarbete med Nordea. Öppna ränteextra sparkonto i april och du får 2% ränta. Nordea gör det möjligt. Masens summeringar med mig Masen. Varje onsdag mellan klockan 16 och 17. Under hela våren kommer ni att få följa med på min resa som jag gjort inom sociala medier. Jag kommer ge dig värdefulla tips, ha intressanta gäster och även svara på era frågor och funderingar. Skicka ett mail med din fråga till mail@stilfm.net och få svar i nästa program. Masens summeringar presenteras av Karus PBS. Den professionella leverantören av IT- och datalösningar. Hej och välkomna. Det är alltså dags för det 8:e programmet av 10. Nästa vecka kommer jag ha uppehåll, men sen kommer jag med 2 program direkt efter det. På onsdag klockan 16-15, som vanligt 16-17 till och med. Förra programmet handlade om myndigheter och gästen var Mattias Jansson. Dagens program handlar om journalistik och sociala medier med frilansjournalisten och Twitter-virtuosen Sofia Mirjamsdotter, eller @mimlan som hon är mera känd på Twitter. Men vi börjar med en låt, och det är alltså Extreme Ways med Moby. Ja, det är alltså Extreme Ways med Moby som vi hörde här. Dagens program kommer handla om journalism och journalister. Börja med att titta lite i Wikipedia vad de skriver. Journalist, av franska journaliste, är en beteckning på en person som vanligen yrkesmässigt samlar in och framställer material för offentliga medier. Sådana medier kan vara press, som dags, kvällstidningar samt tidskrifter. Det kan också vara etermedia, radio som det här, och tv, eller internet. En av de här intressantare lagarna så är personuppgiftslagen. Medger att journalistiska artiklar på internet får innehålla mer av personuppgifter än andra internetartiklar. Enligt ett principiellt viktigt utslag i högsta domstolen i mitten på juni 2001 spelar det därvid ingen roll om artikelförfattaren är professionell journalist eller ej. Det är avgörande att texten har ett journalistiskt syfte. Det här tyckte vi kanske inte riktigt journalistförbundet om, utan de har haft åsikten att endast det med presslegitimation omfattas av denna rätt. Presslegitimationen får man av journalistförbundet genom att vara medlem i förbundet och anställd som journalist vid en organisation som har kollektiv avtal med förbundet. Det vill säga den grundlagsskyddade pressfriheten ska kräva godkännande av journalistförbundet. Och varför jag tar det här, så det har lite med en hashtag som snurrar på Twitter. Kanske inte lika mycket just nu, men det har snurrat ganska mycket under våren. Nämligen journalistroll. Och det ska vi prata lite mer med Mymland så småningom. Men nu över till nästa låt som är Snow Hey-O med Red Hot Chili Peppers. Ja, gott folk, det var alltså Snow Hey-O med Red Chili Hot Peppers. Det som man pratar om mer än bara journalister är ju förstås journalistiken. Och det kallas den framställning, insamling, urval och bearbetning av innehåll som präglas av rapportering från verkliga och ofta aktuella händelser, så kallade nyheter. Materialet sammanställs av journalister och sprids genom press, etermedia eller via internet och anses vara en av de främsta källorna till information och åsikter i det nutida samhället, vilket ofta brukar sammanfattas med att media är den tredje statsmakten. Den teknik som man använder kan utgöras av främst att svara på frågor. Och vilka frågor? Jo, vad, var, när, vem och hur. Samt gärna även varför. Den moderna journalistiken grundades under 1920-talet. Och det finns två olika riktlinjer. Den ena som författaren Walter Lippmann och den andra som filosofen John Dewey hade som sina hjärtegrejer. Och fortfarande idag så diskuterar man om det. Och egentligen så har vi ju en ypperlig chans att få diskutera med en av journalisterna och en väldigt aktiv sådan, alltså Mimlan. Nu tror jag att vi ska faktiskt ta lite reklam. Så, då var jag tillbaka i sändningen. Nu ska vi spännande se om, eller höra egentligen, är Mimlan med där? Är Mimlan med nu? Ja, jag är med. Då tog jag rätt på andra försöket. Ja, bra. Jag körde någon annan kanal, jag vet inte vad som kommer ut där. Jo, jag tänkte ta en liten kort intro först. Sofia Mirjamsdotter, frilansjournalist och Twitter-virtuos. Känd under sitt Twitternamn @Mimlan och ett antal hashtaggar som prata om det med mera. Kan du berätta lite kort vem du är? Ja, jag är Mimlan. Jag bor i Sundsvall i Norrland och jag älskar internet. Och alltså, kör vi nu? Jo, vi kör ut livesändning. Okej, okay. Ja. Jag är en person som älskar internet. Jag älskar kommunikation. Jag tycker om människor. Jag är jätteintresserad av människor och människors beteenden. Och så är jag en nyhetsmediajournalist-janke också. Ja, det tycker jag känns som ganska träffande det du säger. Mm. Jag har en liten tes. Ja. Det är nämligen så att jag jobbar med business intelligence. Det handlar om alltså att hämta information från databaser. Det har jag gjort i 13 års tid. Mm. Och den informationen ska sedan skickas till olika användare för att de ska kunna läsa och ta beslut. Och det kan man ju kalla för kommunikation om man hårdrar kommunikationstesen. Dessutom när jag försöker ta reda på det där så ska det svara på frågorna vad, var, när, vem, hur. Samt gärna att de kan dra beslut om varför. Men det där råkar ju faktiskt vara samma definition som journalisterna ska jobba med rent tekniskt. Mm. Och i mitt fall så måste den här informationen vara transparent och helt korrekt. Är det inte precis lite det som håller på att hända nu ute på internet med sociala mediernas intåg? Först vill jag väl säga att när det gäller att det måste vara korrekt så har väl det alltid gällt även för journalister att all information måste vara korrekt. Men sen att det är helt öppet och transparent, det håller ju på att hända. Och framför allt så beror det ju på att tidigare så har det ju varit så att om en journalist gör ett fel eller en tidning, skriver något som kanske inte riktigt stämmer eller sådär. Då kan folk kunnat höra av sig till tidningen och ifrågasätta och så har man eventuellt gjort en liten rättelse. Men idag, så om en journalist eller tidning eller media på något sätt publicerar någonting som inte riktigt stämmer, då kan vem som helst kritisera det direkt, öppet, och även om man inte låter dem kommentera hos sig själv så att säga, så kan folk skriva i sin egen blogg, på Twitter, på Facebook och ifrågasätta. Och därmed tvingas journalistiken och journalister att bli mycket, mycket mer öppna med hur de jobbar och varför. Och det ställer mycket högre krav på journalistiken. Ja, för att fast man skickar ut den här informationen från databaserna korrekt så är det ju statistik egentligen. Och man kan ju läsa statistik på olika sätt så att inte försvinner ju problemet. Och det är kanske lite det handlar om. För journalisten också, att man tar det som man tror är korrekt från sin erfarenhet eller vad det nu är. Det finns ju en hashtag som är väldigt på G med angående det här. Och det är ju journalistroll. Mm. Mm. Och där har vi ju två ganska bra exempel som KK-gate och SN-gate. Mm. Ja, och den här KK-gate, alltså det handlar ju om Katrineholm, en liten stad där kommunchefen i Katrineholm, Mattias Jansson, har han är väldigt aktiv i sociala medier och öppen med vad han gör på jobbet på dagarna. Och twittrar, bloggar och så vidare. Och när då Katrineholms-Kuriren, tidningen i Katrineholm, skulle göra en granskning av hans jobb och framförallt hur kommunen jobbar med sociala medier, då publicerade han alla frågor från journalisten i sin blogg och bad sina läsare att hjälpa till att svara på dem. Och det här blev då Katrineholms-Kuriren, både chefredaktör och ledarredaktör och reporter, upprörda över. Och det blev en väldig diskussion och debatt om huruvida han gjorde fel eller föregick granskningen som journalisterna gjorde och sådär. Så att, ja, det är ett väldigt intressant fall där man kan ju säga att, åtminstone tycker jag, att kommunchefen hade ju rätt. Det är ju, vi som journalister måste ju inse att vi har inte ensam rätt på informationen, eller? Nej, och jag hade Mattias Jansson som förra veckans gäst. Och han, vad sa du? Ja. Jo, han sa att kommun betyder kommunikation och transparens. Det tycker jag är lite intressant tolkning som kanske inte har varit självklar de senaste 50-60 åren. Nej. Nej, och det gäller ju inte bara, alltså, det gäller ju, ska jag säga, jag är ju journalist, men alla myndigheter, alla offentliga verksamheter jobbar ju faktiskt för medborgarna. Alla som på något sätt är finansierade också genom skattepengar och det som vi har gemensamt är ju, tycker jag, skyldiga att vara öppna och transparenta. Medborgarna har rätt till full insyn i all offentlig verksamhet. Och internet gör det ju möjligt på ett helt annat sätt än tidigare att ge den här insynen till medborgarna på ett väldigt smidigt sätt. Men det skrämmer ju många eftersom många i maktpositioner är vana att ha kontroll över informationen om den egna verksamheten. Men den kontrollen är omöjlig att ha idag. Absolut. Det är ju väldigt många journalister som är ute på Twitter. Ja. Men jag skulle säga att det verkar vara som två ganska tydliga olika grupperingar. De som är ute på Twitter så har anammat det här ganska ordentligt och de som inte är det. Ja, sen är det ju det att alla, även journalister, är ju individer. De är väl det, ja. Ja, och Twitter kan ju också användas på väldigt många olika sätt. Och sådär, så att... Så att jag skulle säga att det är många journalister som är på Twitter som omfamnar det och tycker att det är jättebra, men som samtidigt delvis kan vara lite skeptiska. Sen finns det ju fortfarande väldigt många som fortfarande hävdar att det där Twitter är ingenting för mig och det är bara trams och det har väl ingenting, det är inte seriöst att använda jobbet och sådär. Så att ja, det finns båda sorter. På Åland så har vi två lokaltidningar, det är lite speciellt, de är 26 000 personer. Ja. Och de brukar faktiskt ha olika synvinklar på olika saker. Senast igår så vi har en förening, eller vad ska man kalla det, spelautomatförening som heter PAF. Och den ena skrev att det går åt helskotta och den andra skrev att nu har det svängt och ser jättebra ut. Så det är ju ganska roligt att det finns den dynamiken här kvar. Ja, verkligen. Och det är ju lite fascinerande och det är ju faktiskt någonting som är bra och som journalister borde se om vi tittar på nätet. Att i många fall så är det ju de flesta städer i Sverige har ju kanske bara kvar en lokaltidning till exempel. Och man drar även in på lokalredaktörer och liksom väldigt lokal bevakning ute i mindre samhällen och byar och så. Och då borde det ju ses som en stor resurs även för journalistiken att vem som helst kan faktiskt vara på nätet och ge sin syn på olika saker. Och just det här med olika vinklar, där är ju Twitter oslagbart. när det händer någonting stort eller någonting som många pratar om, att på Twitter är det ju enklare än någonsin att få väldigt många olika perspektiv och vinklar och åsikter kring en nyhet. Så att det är inte en sanning som presenteras om vad som har hänt, utan det är kanske 100, och så får man dra sina egna slutsatser. Och det är många journalister är rädda för det, men jag som journalist ser det här som en stor tillgång. Absolut, och det är till och med riktigt rättvist representerat på Twitter också på Åland. Det finns en journalist från varje lokaltidning, varav den ena, Tillström, så hade du lite en dialog med idag. Med om Capital Letters eller vad det nu var. Har jag haft det? Ja, Tillström. Jag såg att du... Ja, det var precis. Ja, det var väldigt... Ja. Det var en av två journalister på Åland. Så du har 50% kontakt med dem. Mm. Jo, vilka hashtaggar har berört dig mest? Berört? Ja, nu blir det ju nästan privat här. Men därför att... Ja, alltså prata om det var ju otroligt. Det började, jag var ju med där och på något sätt drog igång den. Där det var Johanna Koljonen som började och sen var det ett par till och så kom jag och vi. På 140 tecken så berättade vi små historier och berättelser från våra liv och som handlar om sexuella erfarenheter i gråzonen, alltså sånt som kanske inte har varit så himla kul. Och sedan, när det bara plötsligt en eftermiddag, så exploderade Twitter. Och det uppdaterades. Alltså det var så många som började använda den här taggen och började berätta. Och det var väldigt, väldigt speciellt att se och få vara med om. Och också se att jag på något sätt där också kunde vara en ja, men jag vet inte, inspiratör, föregångare, att jag kände liksom att ja, men många som följer mig ser att om hon vågar, då vågar jag också. Och tillsammans så, alltså att se också att många som kanske har burit på saker och vill berätta, men man gör inte när man står ensam, men när man är många som gör det samtidigt så stöttar man varann på något sätt, det blir inte lika farligt. Så det var väldigt stort att prata om. Jo, jag nästan gissade att det skulle vara den. En annan sak som egentligen inte hade någon hashtag som var bara för någon dag sedan är det här självmord och blogg och SEO-optimering. Mm. Precis. Det är också väldigt, väldigt spännande tycker jag att se hur vilken stor hjälpsamhet det finns på nätet. Alltså, och den här kraften när många människor tillsammans bestämmer sig för att göra skillnad och förändra. Mm. Och man faktiskt kan göra det. För det var ju då, det handlar om en, alltså om man googlar på ordet självmord, så första träffen man får, det är alltså en sida som talar om och förklarar hur man ska göra och hjälper till med olika metoder, och den är inte sådär jätteupplyftande. Och så en CEO-expert då, eller ja, Pontus Löv, tycker att nu tar vi ner den här sidan. Nu hjälps vi åt att ändra sökresultaten här. Och inte genom förbud eller regler, eller genom att många människor tillsammans tycker att det är en bra grej att lyfta andra sökresultat. Och så gör vi det och så twittrar vi om det och bloggar om det och sprider det här. Så att, ja, det tycker jag är fantastiskt. När man gör saker tillsammans. Absolut. Och jag hade ju ett program om internet där Jocke Jardenberg var med. Och det som jag sa, när sociala medier kom med så fick internet på något sätt en själ. För att det tycker jag är så himla fascinerande att oberoende vilken politisk åsikt man har eller vad man jobbar med, så går man ju tillsammans i en klunga. Det kan ju finnas vissa risker med det, självklart. Men ofta så är det ju något rättspatos som styr den, att då hakar man ju på. Det gör man också. Vi är trusken liten också. Alltså det är ju förr om man var tvungen att gå ut på stan och demonstrera eller verkligen jobba hårt och sådär, så tror jag tröskeln är högre för människor att engagera sig i olika saker. Men när det är på nätet så är det mycket enklare att delta på det sätt man kan. Och det kanske inte är jättestora grejer man gör. Det har ju även kallats för släktivism, alltså släckeraktivism, att det är så lätt att klicka gilla men ingenting göra. Men det stämmer inte riktigt, för ibland så behövs det inte, alltså ibland räcker det faktiskt att sitta framför datorn för att kunna göra en liten skillnad. Och därifrån så är också då steget att kanske engagera sig och göra någonting i den fysiska världen också lite mindre. Därför att man är många tillsammans. Absolut. Det är ju så att många klagar ju på att de ideella krafterna håller på att dö ut om man tar de här traditionella Röda Korset och föreningsverksamhet. Men jag brukar säga att de finns ju ute på internet. Allt från Wikipedia till just sådana här grejer. Men nu tänkte jag faktiskt ta en av de låtar som du har fått önska. Och då ska vi se om jag får igång det. Och det blir alltså Petter. Så du får haka på och lyssna här. Ska vi se om jag får igång den. Petter är ju också en väldigt, väldigt bra twittrare. Jag följer faktiskt en... Nej. Får du inte igång min låt? Nej, den får jag inte igång. Men jag tar en annan emellan då så länge. Okej, om det går bättre så. Jo, det brukar... Vi ska se här. Så nu får det bli en annan. Ja. Nämligen... Vi ska se här. Sådär. Det kommer Redemption Song med Bob Marley. Du får hänga i där i telefonen. Jag kan inte prata under tystnad. Redemption Song med Bob Marley. All pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong, 'cause all I ever had. Det var alltså Redemption Song med Bob Marley. Är Mimlan fortfarande med mig? Jag är här. Åh, härligt. Nej, jag ska försöka koppla från min dator. Det gick väl sådär. Ja. Men din låt har jag fixat från ett annat ställe nu, så den får vi absolut, din önskelåt. Jo, vi var inne på individuella folk som jobbar väldigt mycket. Sen så var det en tagg som snurrade här i veckan, min Twitter. Mm. Min Twitter, det är ju då en tagg som den kom faktiskt till när det var ett nyhetsprogram, morgonprogram, där man pratade om Twitter. Och så var det en del twittrare som blev lite upprörda för att de tyckte att det var en ensidig bild och så där använde inte jag Twitter och så där. Och så skapades taggen min Twitter därför att man skulle få, eller alltså personer använde den för att berätta vad Twitter betyder för just den själv. Och det är ett ganska bra sätt också, bra tagg att titta på för att se vad man faktiskt kan använda Twitter till och att det fyller många olika funktioner. Absolut, för det är lite som till säga att mobiltelefonen kan man bara använda för en viss typ av samtal. Mm. Ja, lite så. Jag kan ju säga att Twitter för mig, det är så otroligt mycket så att det får inte plats på 140 tecken. Men jag använder ju Twitter både till det liksom min snabbaste nyhetskälla för att ha omvärldskoll. Jag har det för att få lite sällskap när jag är uttråkad eller ensam. Jag använder det för att marknadsföra mig själv, för att bygga mitt varumärke, för att chatta med vänner. Ibland använder jag det istället för Google. Jag använder det för att fördriva tid. Jag använder det för intressanta diskussioner, pröva mina egna åsikter, lära mig massor med saker om omvärlden och andra människor. Alltså det är helt obegränsat användningsområde. Det är bara den egna fantasin och de egna behoven som sätter gränser här. Det är svårt att få in det där på 140 tecken, det håller jag med om. Ja. Men vad är Twitter för dig? Twitter för mig är att kunna diskutera med och följa folk som jag är intresserad av de områdena. Plus att man blir bekant med dem. Och det fick jag faktiskt in på 140 tecken. Mm. Men jag kommer inte exakt ihåg hur jag formulerade det. Mm. Sen, du har hållit på med Twitter typ 3 år, 4? Ja, 3 drygt. Ja, någonstans mellan 3 och 4. Och för det så, jag kan ju ana att du hör till de här early adopters. Att du var ganska snabb på internet och... Och kanske Second Life och vad det nu var för någonting riktigt i början. Ja, Second Life hängde... Jag skapade ett konto, en profil, men jag tyckte att det var alldeles för krångligt. Därför att jag tycker att det som är det bästa och roligaste med om säger både Twitter och Facebook och det som är nu, det är just den här lättheten. Att det är så enkelt att sätta upp ett konto och komma igång. På Second Life måste man ju sitta flera timmar bara för att bygga en modell av sig själv. Så där. Det blir för hög tröskel. Så. Men däremot så hängde jag redan på 90-talet när jag upptäckte internet. Så var jag ju i olika diskussionsforum, communities, alla ställen jag kunde hitta där man kom i kontakt med och kunde lära känna andra nya människor. Vad bra. Det har jag alltid varit jätteintresserad av. Då ska vi se om du är en riktig early adopter, så lite nördig som både Jocke och jag. För vi kommer ihåg våra tre första sökord. Kommer du ihåg dem? Eller ett? Som jag har sökt på? Nej, det gör jag inte. Nej. Och DeepEd svarade också vad han hade sökt på. Det var orten, jag kommer inte ihåg vad den heter där i närheten av Borlänge. Så det var inte riktigt så nördig så att du kommer ihåg dem? Nej, det gör jag inte. Däremot kan jag väl säga att jag kommer ihåg första gången jag skrev i ett forum på internet. Vad skrev du då? Och det kommer jag ihåg därför att det var som ett debattforum som var så här öppet för alla ämnen. Det var inget specifikt ämne. Och jag skrev ett inlägg där om hundägare. Om hundägare? Ja, och det här var typ 96 eller 97. Ja. Och jag skrev om hundägare, att de inte plockar upp skiten efter hundarna och sådana där saker. Okej, okay, för jag såg ett tweet där du inte var så jätteförtjust i hundar, eller kanske jag misstolkar. Nej, jag är inte så jätteförtjust i hundar. Men också varför jag kommer ihåg det, för det här får jag berätta ganska ofta. Det är när folk frågar varför jag kallar mig för Mymlan. Och det var för att i det forumet så hette, det var många som hade sån här nick, de kallade sig för Snusmumriken, Lilla My och andra Tove Jansson-figurer. Och det första som dök upp i mitt huvud då, som inte var taget, det var Mymlan. Och så skrev jag bara det. Och sen har det hängt kvar. Det är liksom det vad jag alltid har hetat på nätet. Mitt smeknamn Masen, så det kom ifrån att när man spelar på dataspel, så här på café och sånt, så kunde man bara skriva in tre tecken. Ah. Och M-A-Z, det låter som Mats. Ja. Och jag hette Jansson tills jag gifte mig med min fru, så tog jag hennes efternamn. Ja. Och jag älskar bokstaven Z. Och då fick jag det i Adam Schack. Och dessutom så var det ju 3-4 till på Åland som hette exakt samma sak. Men nu är jag den enda då. Så lite roligt. Ja. Fast på svenska blir det som om du kommer från Dalarna. När jag pratar... Ja, Masen. Nej, Masen. Ja, Masen. Jo. Det är någon som kommer från Dalarna. Det är helt okej. Okay. Ja. Jo, vi pratar om hjälp på Twitter. Mm. Och på Åland så håller Facebook på att bli som ett intranät. Man frågar geografiskt betingade saker som kan hjälpa en. Och Sundsvall är ju en lite större stad, men ser du samma fenomen där? Ja, alltså jag ser att det skapas ju olika lokala grupper. Till exempel är jag med, dels är jag med i en lokal som köp- och säljgrupp för Sundsvall, där människor kan lägga ut saker när de rensar förrådet eller vad de gör eller är ute efter någonting särskilt. Sen finns det även en lokal grupp för tonårsföräldrar faktiskt, där tonårsföräldrar i Sundsvall pratar om vad som händer i helgen, vart deras barn ska hänga och vara, och jag försöker bygga ett nätverk för att kunna ha liksom koll på vad ungarna gör tillsammans. Det är lysande, för min fru och jag diskuterade senast igår att vi borde ha sett igång någonting sånt. För ungdomarna är ju inte dumma, de spelar ju ut lärarna mot varann och föräldrarna mot varann. Mm. Man kan väl inte förneka att man kanske har gjort något liknande någon gång. Nu hoppas jag att inte mina barn lyssnar på det här. Jo, nästa vecka så har jag uppehåll, men 2 veckor senare så har jag en lärare, för då ska det handla om skola. Jag vet inte om du följer Anna Malmberg 2. Du, jag vet inte. Jag följer ju så tokmånga. Just det. Jag kan inte alla i huvudet. Okej. Men har du en fråga som jag kan skicka vidare till henne som handlar om skolan? Som har med sociala medier att göra? Ja, alltså jag skulle bara vilja veta hur hon allmänt... hur hon tycker att man ska använda sociala medier i skolarbetet och om man ska göra det. Det är en jättebra och motiverande fråga. Så den ska jag absolut ta med åt henne. Sen, var drar du gränsen med att vara personlig och privat på internet? En liten kortare version, för så småningom måste jag slänga in reklamen. Ja, alltså den är väldigt flytande, den gränsen, på riktigt. Det är från fall till fall, från ämne till ämne och situation till situation. För den gränsen flyter. Och det går inte att säga att nej, jag kan inte ha någon sån tydlig gräns. Nej, det är jätteknepigt. Det är ju ryggmärgen som man får köra med. Ja, ja. Och ställa sig själv frågan varje gång. Blir jag för privat nu? Blir jag för personlig? I vissa lägen kanske är bra att bli det. I andra är det inte det. Och det måste man tänka sig för vid varje tillfälle. Absolut. Och sista frågan som jag brukar avsluta med. Har du någon relation till Åland? Innan du svarar på den, så kommunchefen Mattias Janssons morfar kom från Åland, så det var lite småroligt. Men har du någonting liknande eller sånt? Jag har faktiskt ingenting. Jag har aldrig varit på Åland, det vet du. Jag vill gärna åka dit. Jag jobbar på det. Mm. Absolut. Men ingen släkt. Hela min släkt kommer från Lappland, håller jag på att säga. Nej, så att, jag har ingen anknytning. Så. Just det. Men att jag tycker det verkar vackert där. Ja, på sommaren är det fint. Men ja, sen finns det tyngre perioder. Oj, jag höll på att glömma. Vilken låt ville du lyssna på och varför? Ja, hade vi skippat Petty där, så då var det min andra låt. Ja. Då är det faktiskt att bo på sociala medier. För du frågade om någon låt som jag förknippar med sociala medier. Precis. Och det är en jullåt faktiskt. Count Basie, Good Morning Blues. Och lite kort varför är därför att en av de första gemensamma spellistorna i Spotify som jag var med och gjorde, det var en jullåtslista. Och så var den här med och låg liksom överst där, så att den blev väldigt mycket sociala medier för mig. Vad härligt. Jag kommer att spela Petter om 2 veckor, så den kommer inte att försvinna. Nej, vad bra. Men då får jag tacka så mycket för att du kunde vara med, och vi får väl twittra lite senare. Ja, vi får göra det. Tack så mycket. Tack Mimla. Hej då. Hej. Christmas time, and I want to see Santa Claus. Det var alltså Good Morning Blues med Count Basie. Då ska vi gå över till nyheterna. Ja, det var alltså Mymlan som jag hade som gäst. Och det är lyxigt det här att få rå om de här Twitter-personligheterna som jag får chansen här via radio. Jag började förra veckan med att prata lite om veckan som gick. Och jag nämnde det här med min Twitter tillsammans med Mymlan, och jag har faktiskt den exakta ordalydelsen på 140 tecken då. Min Twitter är en outtömlig källa av kunskap inom de områden jag är intresserad av. Att man dessutom kan bli bekant med nya människor, ett stort plus. Det som har hänt också inom Twitter-världen som har med Åland att göra, det är att det finns en sajt där de försöker samla alla svenskspråkiga twittrare, eller det står twittrare från Sverige, men de har ändrat det till svenskspråkiga, och det finns numera en egen kategori eller plats som heter Åland. Och de håller på sakta men säkert fylla på med åländska twittrare. Och jag skickade dit en lista med cirka 170 stycken. Just nu tror jag att det fanns 11. Det tar lite tid till att knacka in dem där. Sedan har också Bambuser den här livesändningskanalen. Så där kan man också hitta enbart sändningar från Åland. Och igår var det en liten halvpremiär med så kallad internationell tweet-up. Det är egentligen bara att man träffas och diskuterar med någon annan som man har träffat på Twitter. Och den som var med igår så heter Johan Lange. Och han har hållit en kurs på Ålands näringsliv, heter väl nu för tiden, om ledarskap. Så han var jättetrevlig till att få träffa i verkliga livet. Och sen den andra stora grejen då, som jag redan var inne på, är den här kampanjen till att försöka sökoptimera upp relevanta artiklar om självmord. För det är lite dumt att det finns en manual som överst. Så det är ett exempel på hur man med ganska små medel kan hjälpas åt om man har den här kunskapen. Men nu tror jag faktiskt att det är dags att avsluta dagens program. Som sagt var, nästa vecka så det är uppehåll, bortrest. Men veckan efter det så kommer det handla om skolan. Och jag har en av de här early adopters av lärarna, för det dräller inte av lärare på Twitter nu. Och hon heter alltså Anna Malmberg och kommer i närheten av Karlstad. Så de hade fyra guld här. Och var glada. Så då får jag tacka för idag och hoppas att vi hörs om 2 veckor igen då. Och jag tänkte avsluta med den här låten som heter Keep Holding On med Avril Lavigne. Återhörande. You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in.